وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, bugünkü dersimizi, sohbetimizi yine ülkemizi, insanlarımızı ve bütünümüzü alakadar eden, her tarafta konuşulan, tartışılan, herkesin ister istemez ilgi duyduğu, kıyısından köşesinden alakadar olduğu meseleleri de gündemde tutmak suretiyle Kur'an etrafında, Kur'an mihveriyle meselelere bakışı da ihmal etmemek suretiyle bugünkü sohbetimizi ezan-ı Muhammediye kadar bu soğuk zeminde, bu soğuk zamanda dini İslam'da yönetim şuuru, siyaset şuuru, devlet idaresi şuuru konusunu sizlere arz etmeyi düşündüm. Ancak tabii arzu ettiğimiz meseleyi, mevzuyu, konuyu arzu ettiğimiz şekilde çoğu zaman cemaat-i müslimine sunamıyoruz, arz edemiyoruz, takdim ve takrir edemiyoruz. Çünkü olumsuz bazı durumlar oluyor. Havanın soğukluğu, zamanın yetersizliği, cemaat-i müsliminin daha erken gelip yerini alamamış olması gibi şekil eksiklerinden kaynaklanan bazı olumsuz durumlar oluyor. Ama her halükarda, her hal ve şartın içinde yine sohbet etmekte fayda var. Mutlaka fayda var. Cenab-ı Hak sohbetlerimizi rızasına uygun olmasını nasip eylesin. Rızasına uygun. Kardeşler, müminler, okuduğum ayet-i ilahiye çok açık, çok net bir şekilde şu mesajı, şu manayı bize açıklıyor. Ya eyyühellezine amenu. Bu mübarek hitab-ı ilahi doğrudan doğruya mümin olanları alakadar ettiğini içinizde bilmeyen yok. Ey iman edenler! Ey iman etmek şerefine nail olanlar! Çünkü İslam'da şerefin birinci ölçüsü iman etmektir. İman etmedikçe şerefli olmak vallahi mümkün değildir. İman etmek şerefli olmanın, aziz olmanın birinci şartıdır. Sonra tabii mertebe mertebe devam ediyor. Ama iman etmedikçe Allah katında şerefli olmanın imkanı yoktur. Bunu insanlığa anlatamadık. Eğer insanlığa bunu anlatabilseydik, yeryüzünün şereflisi kim, şerefsizi kim, vallahi çok açık bilinecekti. Öyle şerefsizler var ki dünyayı adeta eline almış fırıldak gibi çeviriyor. Ya eyyühellezine amelu. Ne muhteşem bir hitab-ı ilahidir. Ey benim yeryüzünde seçtiğim, sevdiğim, kendilerine şeref verdiğim, izzet verdiğim ve mümin sıfatını verdiğim müminler, Müslümanlar, onca insanlığın içinde kendime muhatap kabul ettiğim bahtiyar insanlar. Bu az bir hitap mıdır? Az bir iltifat mıdır? Ey iman edenler! Buyur ya Rabbi, lebbeyk, Allahümme lebbeyk, buyur ya Rabbi, buyur, buyur. Lebbeyk'in tam karşılığı buyur, buyur. Buyur demek yani. Lebbeyk, buyur ya Rabbi. Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor. Ya siz buyur dediniz, Cenab-ı Hak buyuruyor. Eti'ullâhe. Allah'a itaat edin. Şimdi burayı anlamamız lazım. Çok meseleler var da, tabii temellerini, esaslarını ancak arz etmek imkanı hasıl oluyor. Allah'a itaat edin. İtaat demek boyun eğmek. Baş üstüne demek. Emredersiniz. İsabet buyurdunuz ya Rabbi. Teslim oluyorum. Boyun eğiyorum. Tasdik ediyorum. Tatbik ediyorum. Tamam diyorum. Eti'u. İtaat edin. Allah'a itaat acaba ne demek? Şimdi Allah dediğimiz zaman Celle Celaluhu gözle görülmeyen bir varlık. Bana tarif et bakayım şu Allah'ı. Mümkün değil, tarif edemezsiniz. Gözle görülmesi kabil değil zaten. Acaba ne kadar çapı var, ne kadar efendim boyu var, ne kadar ağırlığı var, ne kadar rengi ne, şekli ne, boyutları ne, hacmi ne? Mümkün değil, tespiti mümkün değil. Allah sayıya sığmaz. Allah mekana, mesafeye, insan gözüne, insan idrakine sığmaz. Sığsaydı sınırlı olurdu. İnsanın gözü sınırlı, aklı sınırlı, zihni sınırlı. Eğer aklımız, zihnimiz, beynimiz Allah'ı alsaydı, o zaman Allah da sınırlı olur muydu, olmaz mıydı? Allah sınırsızdır. Tabii ya, olmayacak. Tabii alamazsınız. Peki böyle gözlerimizin görmediği, ellerimizin tutmadığı, metremizin ölçemediği, kilomuzun tartamadığı Allah'a, nasıl olduğunu bilemediğimiz Allah'a nasıl itaat edeceğiz? Nasıl itaat edeceğiz? Allah'a itaattan maksat ne? Bu ayet-i kerime neyi anlatmak istiyor? Allah'a itaat etmekten maksat, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği, hakkında şüphe olmayan, tereddüt olmayan, hatası olmayan, yanlışı olmayan, bozulmamış, değişmemiş, karışmamış, kırışmamış, eskimemiş bir kitabı var dünyada. Allah'a itaat edin demekten maksat, Allah'ın kitabına itaat edin demek olduğunu anlamak cümlemize farzdır. Yoksa Allah'a itaat etmenin bir anlamı yok. Ne Allah'ı görebiliyorsunuz, ne tutabiliyorsunuz, ne yakalayabiliyorsunuz. O halde Allah'a itaattan maksat, siz söyleyin neymiş? Allah'ın yeryüzündeki kitabına. İşte Kur'an ortaya çıkıyor. Yoksa kimse Allah'a itaat edemez. Eğer Kur'an-ı Kerim olmasaydı Allah'a itaat etmek mümkün değildi. Kimisi öyle yapacak, kimisi böyle yapacak, kimisi Allah'ı öyle tarif, kimisi böyle karma karışık olacaktı. Allah görülmez. Eti'ullâhe demek, demek ki eti'u kitâballâhi, Allah'ın kitabına. Kitap ortada. Devam ediyoruz. Ve eti'ur rasule. Rasul peygamber demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygambere itaat ediniz. Yani ona teslim olunuz, ona boyun eğiniz, onu kabul ediniz. Peygamberin de varlığı çok önemli. Eti'ullah ve eti'ur rasul. Bakın rasul yani. Peki şöyle düşünebilirsiniz. Allah-u Teala'nın Resulüm dediği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan ayrılalı, ebedi aleme intikal edeli 1400 sene olmuş. Şu anda Peygamberimizin vücudu, Peygamberimizin varlığı, vücudu, teni, hali hayatı şu anda var mı yok mu? Yok, peygamber 1400 senedir yok. dünyayı değişmiş. Sadece Medine-i Münevvere'de türbe-i saadeti var. Peki peygambere itaatin, peygambere itaat edin ne demek? Peygamber yok. Elinden tutamıyorsun. Gidip huzuruna oturamıyorsun. Nasıl olacak peki? Peygamber yok. Kime itaat? Nerede peygamber? Ebedi aleme göçmüş durumda. Peki peygambere itaat edin ne demek? Buradan anlaşılması gereken tek mana nedir? Peygamberin arkasında bıraktığı bir şey var. Adını siz söyleyin. Sünnet, sünnet, sünnet. Peygamberin sünnetine itaat edin demek. Yoksa peygamber zaten yok. Asırlardır peygamber yok. Peygamberin sünneti dediğimiz malum, hadis-i şerifleri, kavli sünnet, fiili sünnet, takriri sünnet. Üç türlü sünneti var peygamberin. Sözlü sünnet, fiili sünnet, bir de takriri sünnetleri. Bunlar geniş meseleler. Allah'a mesela, Allah'a itaat etmenin birinci maddesi namaz kılmaktır. Öyle mi değil mi? Namaz kılmayan bir adam Allah'a itaat etmemiştir. Açık, aleni bir hadise. Günde 5 defa Eti'ullâhe, Allah'a itaat edin emri en azından namaz olarak günde 5 defa tekerrür ediyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama açın Kur'an'a bakın. Biraz sonra Allah nasip ederse cuma namazı kılacağız. Cuma namazı kılınız diye Kur'an'da emir var mı yok mu? Var, emir var. Ama cuma namazının nasıl kılınışını vallahi Kur'an'da bulamazsınız. Yok Kur'an'da. Sabah namazının nasıl kılınacağını, 2 rekat sünnet, 2 rekat farz, Kur'an'da bulamazsınız. Hiçbir ayette bulamazsınız. Öğle namazının nasıl kılındığını Kur'an'da bulamazsınız. Peki, nasıl biz itaat, Allah'a itaat etmenin şeklini kimden alacağız? Kim bize söyleyecek? İşte ve eti'ur rasul. Rasulün sünneti bunları bize gösterecek. Demek ki namazın hükmü Kur'an'da var, namazın şekli Kur'an'da yok. Namazın şekli nerede var siz söyleyin. Sünnette var, sünnet. Sünneti kaldırdınız mı İslam çöker. Kimse ibadet edemez. Çünkü Allah'ın Resulü ne buyuruyor? Sallu kema ra'eytumuni usalli. Bakın ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. İşte mesele bitmiştir. Fiili sünnet. Aman sünnete dikkat edelim. Bazı cahil, hain, kötü maksatlı, kötü niyetli bir takım yeni yetmeler ilahiyat fakültelerinde şurada burada sapık, kötü niyetli, yeni nevzuhur, böyle yeni türemiş insanlar, profesör unvanlı kişiler çıkmış, efendim bize Kur'an yeter, sünnete lüzum yok, hadis madis kabul etmem diyenler çıkmış. Şu zalimlere bakın ya. Aman dikkat edelim. Eti'ullâhe, Allah'a itaat edinden maksat Allah'ın kitabına. Ve eti'ur rasûle, rasûle itaat edinden maksat sünnetine. Ve ülül emri minküm. Bak bir ayet devam ediyor, daha ayet bitmedi. Ve ülül emir, ülül emir kelimesini içinizde duymayan var mı? Zannetmiyorum, hepiniz duymuyorsunuzdur. Ülül emir, yani yönetici, yani emir sahibi, idareci, hükümdar, halife, emir-i müminin. Ne söylesen, ülül emir. Allah'a itaat edin, Allah'ın Resulüne itaat edin ve ülül emri minküm, sizden olan, aynen sizin gibi inanan, sizin gibi yaşayan, sizin gibi Kur'an'ı bağrına basan devlet idarecisine, hükümdara da itaat edin ayet-i kerimesi Kur'an'da Nisa suresinin 59 numaralı ayetinde kayıt, Allah tarafından kaydedilmiş. Peki Allah'ın kitabına itaat edeceğiz. Peygamberin sünnetine itaat edeceğiz. Devlet reisinin, hükümdarın, yöneticinin peki nesine itaat edeceğiz? Allah'ın kitabı var. Peygamberin sünneti var. Peki yöneticinin nesi var? Yöneticinin de siyaseti var. Yani idarecinin, hükümdarın da siyasetine itaat edin. Ama şartlı. Ayet-i kerime o kadar cali bir dikkat ki vaktimiz olsa, zamanımız olsa, yerimiz sıcak, rahatsız edici bir ortam olmasa o kadar güzel şeyler anlatılabilir ki. Ayet o kadar tatlı, canlı, açık ki. Bakın mesela hemen arz edeyim. Ya eyyühellezine amenu dedikten sonra Cenab-ı Hak eti'ullâhe. Allah kelimesinin başında eti'u var. Evinize gittiğiniz zaman bu ayete siz de bakın. Nisa suresi 59 numara. Allah kelimesinin başında eti'u var. İtaat edin. Ve eti'u rasule. Rasul kelimesinin başında da eti'u var mı yok mu? Var. Ama ülül emri minküm kelimesinin başında eti'u yok. Vav harfi var. Vav harfi var. Bak ve eti'u ülül emri dememiş. Ve ülül emri minküm demiş. Allah kelimesinin başında eti'u itaat edin var. Rasul kelimesinin başında eti'u itaat edin var. Ülül emri minkümün başında eti'u yok. Niye yok? Ülül emir Allah'a ve Resulüne itaat ederse itaat edin. Etmezse etmeyin manası çıkıyor. Ya. Yani ülül emirin İslam'da devlet reisinin siyaseti Kur'an'a ve sünnete aykırı olabilir mi olamaz mı soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Olamaz. Ülül emirin siyaseti, yani yönetimi, yani idaresi, yani kanunları, yani nizamları, yani hükümleri İslam'a, yani Kur'an'a ve sünnete aykırı olursa o devlet reisine itaat etmek kalkar. Bizi bağlamaz. Kur'an çok açık. Hani şimdi bir takım cahil adamlar, efendim İslam'da siyaset yok, din ayrı, siyaset ayrı diyenlere şu ayeti kerime şamar gibi çarpıyor mu, çarpmıyor mu? Buyurun, ayet var. Bunu kim aksini söyleyebilir? Fesübhanallah. Allah'a, Resulüne ve ülül emre bakın. Ama Allah'ın ve Resulünün kelimelerinin başında eti'u var, ülül emirde yok. Çünkü ülül emre itaat şartlıdır. Allah'a itaat bila kaydı şarttır. Kayıtsız şartsız Allah'a itaat edilir. Peygamber'e de kayıtsız şart, ama devlet reisine itaat kayıtsız şartsız değildir. Allah ve Resulünün, Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini uygularsa itaat edersin, uygulamazsa isyan edersin. Hadise budur. Şu Kur'an'a bak, ne kadar güzel ya Rabbi, ne kadar muhteşem. İslam'da siyaset vardır. Siyaset Arapça bir kelime. Arapça. Ne demek? İnsanları yönetme sanatı. Bu kelime Türkçemize girip Arapçadan gelmiş yani. Avrupa'dan değil, Arapçadan gelmiş. Hatta Anadolu'da herkes bilir yani. Şöyle değerli bir at, at düşün. Eskiden at vardı, otomobil yoktu. Otomobil olmadığı zamanların en süratli vasıtası at idi. Atla insanlar gider gelirdi, haber götürür, haber getirirdi. At, atlı. Motorize birlikler yerine atlı birlikler vardı. Atı en güzel idare eden, atı en güzel kullanan, atı besleyen, ata bakan, atı süren, atı idare eden adama ne derler siz söyleyin? Seyis, bak seyis kelimesi vallahi siyasetten geliyor. Seyis, atı idare ediyor. İşte siyaset de bir milleti akılla, ilimle, kitapla, sünnetle, Allah'ın nizamıyla insanları yönetmeye de İslam siyaseti denir. İslam'da siyaset yoktur diyen şerefsizdir. Doğru mu öyle şey ya? Önümde Kur'an-ı Kerim var. Ya bu Kur'an ne olacak? Din ayrı, siyaset ayrı olur mu ya? Bunu hangi kitap yazıyor? Bizim itibar ettiğimiz tek kitap Allah'ın kitabıdır. Ayet de ortadadır, suresi bellidir. Bu Müslümanlar ne olacak? Görüyorsunuz siyaset ne hale geldi? Seçimden bugüne kadar siyasetin ne olduğunu görüyorsunuz. Şu Ankara'nın haline bakın. Ankara olmaktan çıktı, Angarya oldu. Angarya. Felaket ya. Angarya. Millet sıkıntıdaymış, millet zarardaymış, millet ziyandaymış. Memleketimizin dört tarafı düşmanlarla sarılıymış. Adamların hiç umurunda değil. Enflasyon mal emniyetimizi tehdit ediyormuş. Vallahi bir milletin canı, malı, ırzı, nesli, aklı, dini emniyete değilse o millet uçurumdadır. Malımız tehdit altında, canımız tehdit altında. Terör ülkenin bütün insanların tehdit ediyor. Can emniyetimizi tehdit ediyor. Enflasyon mal emniyetimizi tehdit ediyor. Akşamına 500 bin liranız cebinde, sabahleyin bakıyorsunuz dolara marş olan para enflasyonla akşamın 500 bin lirayı ve 1000 lira sabahleyin 300 bin liraya düşmüş. Bu 200 bin liramı kim çaldı? Kim çaldı benim 200 bin liramı? Malımı tehdit ediyor. Enflasyon denen belanın ve canavarın önünü almadıkça o memlekete siyaset vardır denemez. Halkı tehdit ediyor. Fakiri, fukarayı geçimden, hayattan bezdiren bir belayı def edemeyecekseniz niçin Ankara'da toplandınız? Hale bak. Siyaset gittikçe farkındaysanız üzerinde karanlıklar, gölgeler toplanıyor siyaset. Sandığı milletin önüne koyuyorlar. Ne oldu sonunda? 550 tane çıktı sandıktan. Millet niçin bunu yapıyor? Gitsinler bizi en güzel şekilde, en akıllı, en makul, en meşru bizi yönetsinler diye 550 kişiyi seçiyorsunuz, Ankara'ya gidiyorlar. Koca bir parlamento binasında toplanıyorlar. 24 Aralık'tan bugüne kaç gün geçti? O parlamento binasının günlük masrafını eşittiniz mi? Her gün senin paran fakirlerin, fukaranın, milletin kasasından, devletin hazinesinden bu parlamento günde ne kadar para harcıyor biliyor musunuz? Her gün 3 milyar masrafı var. Aklınıza kalsın. 3 milyar. Berberi, işte aşçısı, işçisi, polisi, memuru, hizmetçisi, süpürgecisi, korumacısı. Sen bunun parasını sen ödüyorsun. Her gün 3 milyar. 10 günde 30 milyar. 20 günde 60 milyar. 90 günde 100 milyar. Bu ne? Bir ayda 100 milyar paran gidiyor senin. Ama bir iş yapmıyorlar. Hiçbir iş yapmıyorlar. Böyle parlamento olur mu? Halkın itibarını, halkın itimadını kazanabilir mi? Her gün 3 milyar masraf ediyor parlamento binasında. Hazineden para çekip yiyorlar. Ama hiçbir üretim yapamıyorlar. Hiçbir madde çözüm getiremiyorlar. Hiçbir meseleyi halledemiyorlar. Siyaset kapkaranlık bir tablo olmaya başladı. bir seferinde bakıyorsunuz kötülediği, karaladığı insana, öbür gün "Oo, sen ne bulunmaz bir adammışsın" diye sarılıyor. Bu millet enayi mi ya? İnsanın bir şerefi olur, aklı olur, mantığı olur, muhakemesi olur, düzeni, nizamı, disiplini olur ya. Bakıyorsunuz dün çete dediği adama çete, bugün gitmiş reçete diye sarılmış, reçete. Dün çete, bugün reçete olur mu? Bu ne biçim dengesiz harekettir? Siyaset buysa, böyle siyasete Allah lanet etsin. Öyle olmaz böyle şey ya. Dürüstlük, akıllı, mantıklı, muhakemeli, milletin derdine, davasına, sevdasına, arzusuna, isteğine, ihtiyacına, hani çare, hani çare? Siyasetin üzerinde karanlık gölgeler dolaşıyor. 550 kişiyi gönderiyorsunuz, toplaşın, bizi idare edin diyorsunuz. Hadi vatandaştan saklı, kapalı kapılar ardında gizli görüşmeler, medyalar, mafyalar, babalar, papalar, Amerikalar, Almanlar, Fransızlar araya giriyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletten lafı gölgede kalıyor, milletten çıkıyor, eşkıya teslim oluyor. Böyle demokrasi mi olur? Hani hakimiyet milletindi? Millet kan ağlıyor be. Millet mahvoluyor be. Efendiler, bütün bunları konuşmamız lazım. Sorgulamamız lazım. Sistemi sorgulayacağız. Bakın yani, sistemden beslenen canavarlar var. Sistemden beslenen, sistemden emen, beslenen örgütler var, holdingler var, sistemden beslenen canavarlar var, faizciler var, rantçılar var, var oğlu var. Bunlar millete gölge düşürüyor, milletin önünü kesiyor. İhale canavarları, devletin ihalesini almak için savaş veriyorlar, savaş. Katil kiralıyor, eşkıya kiralıyor, rüşvetin dini bir para. Böyle siyaset olmaz. Allah ve Resulünün esasları çerçevesinde Allah'ın kitabını, Kur'an'a muhalif hiçbir siyaset Müslümanı bağlamaz. Eti'ullâhe ve eti'urrasûle ve ulil emri minküm ayetini kimse Kur'an'dan çıkaramaz. Nereye giderseniz gidin Kur'an'da bu ayeti, bu ayeti kerimeyi buraya haşa biz sokmadık, biz koymadık. Arş-ı Âlâ'dan Allahu Teala kendisi indirdi bunu. Ya eyyühellezine amenû diye de müminlere emanet ediyor. Bundan dolayıdır ki dinle devlet vallahi ayrılamaz. Şu ayeti kerimeye göre kim din ayrı, devlet ayrı derse Allah şahittir ki bunu söyleyen ve böyle inanan adam derhal kafir olur. İmandan çıkar, İslam'dan çıkar. Yapmayın Allah aşkına Müslümanlar. Bir takım filozofların, sapıkların beyanları bizi imandan mahrum etmesin. Biz Kur'an'a bağlıyız. Biz Kur'an'a bağımlıyız. Bizim düşüncemizin ekseni, anlayışımızın, düşüncemizin, davranışımızın ekseni, mihveri, yörüngesi Kur'an ve sünnettir. Kur'an'ın yörüngesinden çıktıktan sonra hiçbir düşünce muteber değildir. Parlamentoya bakın, günde 3 milyar masraf, 3 kuruşluk hizmet etmiyor. Milletvekillerinin maaşını söyledim, defalarca burada okudum. Bir milletvekilinin aylık eline geçen para 362 milyon. Ama bir iş yapmıyorlar. İşte bakın resmi gazetede, yazıda burada görülüyor. Milletvekillerin aylık geliri, okuyorum bir kere daha. Maaş ve yolluklar 135 milyon. Sekreter maaşı 25 milyon, danışman maaşı 25 milyon, aylık tedavi masrafı 20 milyon, lojman masrafı 40 milyon, meclis telefonu 50 milyon, lojman telefonu 15 milyon, meclis telgrafı 15 milyon, hava yolları 35 milyon, demir yolları 2 milyon, aylık eline geçen para 362 milyon. Ama bir iş yapmıyorlar. Felaket burada. Senden çıkıyor para, benden çıkıyor. Düşünün yani o gün baktığım müftülükte memurların malum bordro diyorlar hani bordro. Maaş cetveli. Baktım o 38 milyon bana maaş yazmış. Elimize 17 milyon para geçiyor. Gerisini hep kesenek, kesenek, kesenek. Nereye kesiyorsun? Hırsızlara kesiyor. Böyle idare olmaz müminler. Vallahi böyle yönetim olmaz. Memur sürünüyor, işçi sürünüyor. Eti'ullah ve eti'urrasul ve ulil emri minküm. Ayetini iyi anlamamız lazım. İslam'da siyaset yoktur sözü İslam'a iftiradır. Kur'an'a iftiradır. Hazreti Muhammed Mustafa'ya iftiradır. Çünkü Muhammed Mustafa hem devlet başkanı hem ordu komutanı, Bedir Harbi'nde ordu komutanı kim idi? Uhud Harbi'nde ordu komutanı kim idi? Hazreti Habibullah hem devlet başkanıdır, hem Resul'dür, hem hükemir-il müminindir, hem komutandır. Devlet dinle devleti, dinle dünyayı şahsında, İslam'da Allah birleştirmiştir. Sen ayıramazsın. Sen ayıramazsın. Bu Kur'an'a dayalı bir ilimdir. Yani şu ayet-i kerimeyi her yerde okumadıkça, anlatmadıkça Müslümanlarda İslami siyaset bilinci uyanmadıkça sefaletten, rezaletten vallahi kurtulamazsınız. Çok önemli. Çok önemli kardeşler. Onun için bu hususa dikkat etmek lazım. Bundan dolayı istikrar yok. Bakın hiç istikrar yok. 1950'de çok partili, işte malum sisteme geçilmiş. 50'ye kadar tek parti, tek şef, tek idare. 50'den sonra işte demokrasi, memokrasi neyse. 50'den sonra hükümetler başlamış şöyle veya böyle. 50'den 96'ya siz söyleyin kaç sene geçmiş? 46 sene geçmiş. 46 sene içerisinde kurulan hükümetlere bakın. Hükümetlerin şimdi şu hükümet kurulursa sayısı yani numarası, yaka numarası kaç olacak siz söyleyin? 53. Yani 46 senede 53 hükümet değişmiş. Bir hükümete bir sene düşmüş, düşmemiş mi? Düşmemiş bakın. 7 ay bile düşmüyor. Ortalama 8 ay bile kalamamışlar. İnmiş çıkmış, düşmüş çıkartmış. İstikrar yok. Oturamamış. Sistem oturmamıştır Türkiye'de. Rejim oturmamıştır. Halk vicdanına sindirememiştir. 46 senede 53 hükümet. Ama Osmanlı'ya bakın Allah. Gel de şimdi söyleme. Hele geçenlerde bir avuç serseri, bir avuç müşrik, Abdülhamid Han'ın Darül Aceze'nin duvarındaki pankartını yuhlamışlar. Çürük yumurta. Esas aman ya Rabbi insafsız duruyor. 33 sene canım hataları olmamış mıdır? Yahu hatasız kim olur dünyada? Hatasız olan yalnız Allah ve Resulüdür. Hatasız kimse yok. Kim hatasız olduğunu söylüyor? Osmanlı padişahları, Osmanlı paşaları hata etmemiş mi? Etmiş. Kim hatasız diyor? Evliya hata eder mi? Eder. Mürşid-i Kamil hata eder. Hata etmeyen yalnız Allah ve Resulüdür. Evliya da hata eder. Tarikat başındaki mürşid dediği adam da hata eder. Kimsenin hatadan emniyeti yoktur. Hatadan korunması Allah'ın koruduğu yalnız peygamberlerdir. Yanlış anlamayın. Kimseye hatasız demeyin. Hata olur. Ama hatasıyla beraber sevabını doğru yaptıklarını düşündüğünüz zaman akıllara durgunluk veren bir sonuç çıkıyor. Osmanlı Devleti'ni üç kıtaya yaygın olan Osmanlı Devleti'ni uçurumun kenarında Abdülhamid Han 33 sene tutabilmiş mi tutamamış mı? Mesele bitmiştir. Devleti yıktırmamıştır. bir karış toprak vermemiştir. Filistin'de İsrail'e imkan tanımamıştır. Ama bir avuç serseri, bir avuç dinsiz imansız adamlar çıkıyor saldırıyor. Öteden bakıyorsunuz, Kanuni Sultan Süleyman, üç kıtaya hakim olan Osmanlı Devleti'nin başında aralıksız 46 sene kalmış. 46 sene bir yeryüzünde sükunet, barış, huzur, yabancı, gayrimüslim devletler bile Kanuni Sultan Süleyman'ın varlığından çekinerek savaşma imkanı bulamamış, yeryüzünü sömürememişler. Bizim tarihimiz böyle. Böyle bir tarihten şöyle bir talihsizliğe uğramak adamı del ediyor. İşte Kur'an kültüründen, vahiy kültüründen, Kur'an'ın ortaya koyduğu siyasetten, yönetim bilincinden, yönetim şuurundan uzaklaştıkça işte gördüğünüz siyaset ucuzluyor. Dünyanın en aciz ve en ucuz politikacıları Türkiye'de. Bakın iki kelime kullanıyorum. En aciz ve en ucuz. Sabah dediğini akşam inkar ediyor. Akşam dediğini sabah. Denge yok, düzen yok, korku var, endişe var. 8 yaşındaki bir çocuğu bile ikna edemezsiniz. Daha evvel niye olmadı da şimdi oldu? Şimdi oluyor da önce niçin olmadı? Arada kim var? Kimse inandıramazsınız. Böyle bir anlayış, böyle bir davranış evvela insanların kalbindeki itimadını kaybeder. Allah Allah ya ne oldu da? Ne oldu da? Çocuklar bile şüphe içerisinde. Bırak başkalarını. Ve ulul emri minkum, sizin inancınızı, itikadınızı, sizin bağlı olduğunuz Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini uygulamaya koyan devlet reislerine de itaat edin diyor Cenab-ı Hak. İtaatı böyle emrediyor. Din ile devlet İslam'da bütünleşmiştir. Dinin dışında devlet olamaz. Devletin dışında da İslam olamaz. Hristiyanlık bizi alakadar etmez. Hristiyanlıkta din devlet ayrı olabilir. Beni hiç ilgilendirmez. Ama Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar didikleyin, didikleyin, dinle devletin ayrı olduğunu ifade eden tek ayet bulamazsınız. Ben bunu söylüyorum. Bunu ben Genelkurmay'da da söylerim, Milli Güvenlik Kurulu'nda da söylerim, televizyon kanallarında da söylerim, İmes Camisi'nde de her yerde söylerim. Bu hakikati söylemek için her gün bir kellemizi kesseler, öbür kelleyi hazır ederiz. Hadise budur, Kur'an var. Yani ne alakadar eder onun bunun sözü? Müslümanlar, açık olmamız lazım, net olmamız lazım. Camilerde de artık Allah'ın kelamını, kitabını açık açık konuşamayacaksak, nerede konuşacağız? Mezarda mı konuşacağız biz? Televizyonda da konuşamıyoruz. Geçen gün Kanal 7'den bir sohbetimizi çekim yapmak için geldiler. Buyurun gelin. Kameralar, kameramanlar, ışıkçılar, tertipçiler, yönetmen gelmiş, tamam. Dedim ki bir şartımız var. Benim şu konuşmamı başından sonuna kadar aynen kesmeden, kırpmadan olduğu gibi yayınlayabilecek misiniz? Dedi hocam mümkün mü? Rütük var. Yani radyo, televizyon kurulu var. Oraya göndereceğiz. Onlar neresini uygun görürse orayı yayın. Olur mu? Babanın çiftliği mi lan benim konuşmam? Onu alma, bunu al. Böyle şey olmaz. Türkiye'de fikir hürriyeti gerçek manada Allah şahitliği yoktur. Efendim rütük, sansür var. Ha, bir takım kara kara gölgeler var. Oradan göz kırpıyor. Konuşma konuşmuyor. Konuş konuşuyor. Sen robotsun öyleyse. İnsan değilsin ki robotsun. Robot. Robot başka şey, insan başka şeydir. Allah robotlara değil insanlara hitap ediyor. Ezan okundu galiba. Hava da oldukça soğuk. Benim parmaklarım bayağı üşüdü. Tutmayayım sizi. Allahu Teala ülkemize, bölgemize, yurdumuza, yuvalarımıza, yavrularımıza en hayırlı yönetimi nasip eylesin. Sabırsızlıkla millet bekliyor. Çok büyük boşluklar var, yanlışlar var, hatalar var. Müminler olarak biz bütün bu boşlukların, bu açıkların, sakatlıkların, yanlışların ancak İslam ile düzeleceğine inanan insanlarız. O olmadıkça emin olamayız, mümkün görmeyiz, neticenin hasıl olacağına endişeyle bakarız. Allah-u Teala cümlemizi Kur'an etrafında toparlanmayı, yeryüzünde Kur'an'la beraber yaşamayı nasip eylesin inşallah. Kur'an'dan maksat tabii sadece iki efendim yaprağın veya iki kılıfın arasındaki kitap olmaktan çok içindeki hükümler, esaslar, emirler, ayetler ve Kur'an'ın tatbikatı tabii. Yoksa bugün bizim yaptığımız gibi efendim bir takım kadife kılıfların içine koyup da evlerde duvarlara asılan Kur'an'dan gaye Kur'an bu değil. Kur'an yaşanacak, tatbik edilecek, uygulanacak. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an'ı tatbik eden bir devlete ulaşmayı nasip eylesin inşallah. Kardeşler, geçen hafta Allah gani gani rahmet eylesin, Allame dediğimiz Ömer Nasuhi Bilmen hocamızın İlmihal kitabını size arz etmiştik. Hemen bir hamlede bitmiş, tükenmiş. Alamayan kardeşlerimiz, isteyen fakat alamayan kardeşlerimiz için bir miktar daha getirmiş dernek mensupları, Allah razı olsun, talebelere burs veren vakıf ve derneklerimizden. Çıkışta zannediyorum yine çok sınırlı, çıkışta yine hem kendinizde olsa bile bir başkasına hediye etmek üzere alır da bu kitaplardan, ilmihallerden evlerimize, atölyelerimize, yazıhanelerimize birer tane götürürsek vallahi güzel olur. Hem de bir hayra, bir hizmete katılmış oluruz. Hak Teala cümlemizi muvaffak eylesin. Onun dışında Ramazan çıktı diye hayır hasenattan elimizi de çekmeyelim. Camilerimizin çalışmaları devam ediyor. Yapılarımız, imam hatip okullarımız, Kur'an kurslarımız, talebelerimiz hayli ihtiyacın ve sıkıntının içinde. Elden gelen yardımları, katkıları, imkanları da ihmal etmeyelim. Hak Teala cümlemizi muvaffak eylesin, yaptıklarımızı mübarek eylesin, rıza ve rahmetin cümlemize ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil